She's the best cook that's ever melted cheese. O bé al correu. info@footballwolf.com. Right on the money. She goes direct to my heart. When it comes to loving me, she's everything I need. Bullseye perfect she. A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Una setmana més aquí, un diumenge més aquí per acompanyar-vos des d'ara mateix quan passen 7 minuts de les 8 del vespre fins al punt horari de les 10. Com sempre aquí per repassar el més destacat d'aquesta actualitat esportiva de casa nostra. Com dèiem, des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, nosaltres que us acompanyarem aquí per fer-vos arribar a casa vostra tot allò que ha succeït l'última setmana al món de l'esport aquí a l'Alt Empordà. Naturalment, repassarem els partits de la Unió Esportiva Figueres, Peralada, també repassarem el partit del Girona i, com no, també parlarem de motociclisme. Ahir es presentava el club de fans de Maverick Viñales al Teatre Municipal de Roses. Nosaltres estàvem allà i també parlarem d'esports de platja, de concretament de futbol platja, amb els membres del Club de Lleure d'Esports de Platja de Roses. Concretament, aquesta setmana passada hem estat parlant amb l'Àlex Oceros i amb en Sergi Oceros. Amb tots dos, doncs, hem estat parlant aquesta setmana i avui començarem precisament parlant d'això, d'esports de platja, concretament de futbol platja. Però no només toquen el futbol platja, també es volen dedicar al vòlei platja, al tennis platja i, per tant, doncs, tot això que en els propers mesos arribarà a Roses, un club creat fa 3 mesos i amb els quals, amb els responsables dels quals, del qual parlàvem nosaltres durant aquesta setmana. Anem a escoltar la conversa que manteníem amb Sergi Oceros i Àlex Oceros. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Esports. Són l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Estem aquí amb en Sergi i l'Àlex Osseros, que són els membres de la directiva d'aquest d'un nou club d'esports de lleure de la Platja de Roses, que s'ha creat doncs aquest passat any 2010, i estem aquí amb ells perquè ens expliquin una mica doncs com és el club, Sergi. El club neix arrel d'uns resultats que vam obtenir al Campionat d'Espanya. Nosaltres hem competit sempre en tornejos regionals, aquí, bàsicament aquí Roses. Arrel d'aquí vam tindre la possibilitat d'accedir al torneig autonòmic que es celebra cada any, és la Copa Catalunya. Vam guanyar la Copa Catalunya i arrel d'aquí doncs, vam anar a Riazor a disputar la final del Campionat d'Espanya. Ens vam presentar contra tot pronòstic a la final i per molt mala sort doncs, ens vam quedar amb la segona plaça. No? Llavors, arrel d'aquí, els bons resultats dels dos últims anys i veient que tenim un equip jove amb ganes, il·lusionat, motivat i amb molta fe amb la competició, vam pensar que era un bon motiu doncs, per fer un pas endavant i formalitzar un club que ja feia temps que ho teníem en ment. Com dius tu, feia temps que ho teníeu, que ho portàveu al cap, això de crear el club. Suposo que a l'hora de demanar el que són subvencions, aportacions d'institucions i també de l'empresa privada és més fàcil, no? Sí. La veritat és que degut als bons resultats i al bon recolzament del nostre entorn, des del principi vam confiar sempre en el nostre sponsor de sempre, que era en Harry del Jainsel, i bueno, des del primer cop que li vam proposar ens va presentar a dos amics seus i ho vam tirar cap endavant. Va ser bastant relativament fàcil, no esperàvem tindre l'acceptació que vam obtindre des del principi. Després tenim un compte pendent amb l'Ajuntament, perquè ja portem pràcticament 3 mesos formalitzats i esperem doncs, que l'Ajuntament tingui també el seu protagonisme, el seu paper, gràcies a que som el primer club a nivell nacional d'esports de platja que s'ha creat. Llavors nosaltres, la nostra intenció és que també pugui tindre cabuda, no?, el que és l'Ajuntament de Roses. Sí, parlem, Àlex, del que és aquests primers 3 mesos de vida del club. Quina valoració en faríem? Bé, la veritat és que amb la feina que hem tingut tots hem progressat moltíssim, hem constituït l'acte, hem portat en directe, diguéssim, entre tots els 6 membres de la Junta les instal·lacions. Estem lluitant amb Costes i l'Ajuntament per tal que ens facilitin ràpidament, perquè ja t'he dit, avui dia, ara mateix estem competint, ens anem ara a Huelva, hem estat a Canàries, aleshores estem treballant diàriament a les platges sense cap tipus de material i poc a poc tenim d'anar fent una mica amb l'Ajuntament, ja t'he dit, i Costes, a veure si ens poden facilitar tot això. Suposo que és difícil, no?, compaginar la competició amb la direcció del club. La veritat és que sí, perquè al principi semblava molt fàcil, però hi ha molta paperassa, hi ha moltes anades i vingudes a Girona, bueno, a tot arreu, i a vegades tot sembla que ho fem de seguida, però sempre falta temps, i la gent treballa també, això, clar, no deixem de treballar per això, aleshores sí que és difícil. Sergi, amb aquests 3 mesos de vida que porteu, heu arribat, doncs, heu anat a Les Palmes, com comentava ara, a les Canàries, i ara, doncs, aquest cap de setmana us en aneu a Punta Umbria. Els objectius de cara al 2011, quins són per al club? A veure, ens marquem com a primera fita la competició. Aquest club neix gràcies a que som un equip jove, que tenim molta motivació, som molt competitius i el que ens dona vida, en aquest club, si algú ens dona vida, és la competició. Primera fita, la competició. Segona fita, organitzar diferents tornejos i tindre l'opció de dinamitzar el que són la platja de Roses. Bàsicament, donar-li l'oportunitat a que la gent jove de Roses s'animi tingui l'opció de tindre una oferta esportiva diferent, pugui desenvolupar un esport de platja amb unes instal·lacions que estem lluitant per obtindre-les, i ja com última fita, doncs, fer que la marca de Roses conegui a nivell nacional, perquè creiem que és un projecte pioner a nivell d'esports de platja a tota Espanya. Has comentat tu alguna cosa d'un deute amb l'Ajuntament, no? A part de l'Ajuntament, rebeu algun tipus de suport d'alguna altra institució, Diputació, Generalitat, no sé? Nosaltres hem intentat posar-nos en contacte amb la Diputació de Girona, però el problema que ens trobem és que el no ser un esport del tot organitzat, és a dir, no hi ha una lliga, no tenim uns partits, no està regularitzat, en certa manera, això està per néixer. El problema que ens hem donat és aquest, no? Si no hi ha regularització, la Diputació de Girona no preveu, com que nosaltres som un club que té diferents arbitratges, que té despeses, però no existim, no? La idea és regularitzar-ho. De fet, nosaltres anem a Huelva, on tindrem una reunió amb el president de Futbol Platja de Catalunya, que és a Ursus, i amb el seleccionador de l'absoluta de Futbol Platja, i la idea és fer una conferència conjunta amb els millors equips d'Espanya, que es concentraran a Huelva per aquest torneig, i segurament parlaran del que serà el nou projecte de la Lliga Nacional. Comentes tu una Lliga Nacional, doncs, que és el projecte que hi ha ara, però pel que fa al vostre club, teniu també intenció no només de centrar-vos en futbol platja, no? També altres esports de platja, no? De fet, nosaltres som un grup de joves que tenim iniciatives diferents, que ens agrada molt l'esport, però que venim de llocs diferents i venim d'influències diferents, no? Des del principi, el que nosaltres vam fer és obrir-nos totalment a qualsevol opció, i vam crear un club on donàvem la possibilitat de fer seccions. Estava dividit per seccions. La idea és practicar el futbol platja com a primer esport, però també fer altres esports com vòlei platja, futbol, tenis platja. De fet, fa qüestió de 3 setmanes vam ja pactar amb 2 parelles rosinques per fer el circuit català de vòlei platja de cares a la temporada 2011-2012. O sigui, ja tenim aparaulada ja la participació d'un parell de parelles que faran el circuit català sponsoritzades pel nostre club. A part, estem confeccionant un equip de noies que possiblement, doncs, pugui ja participar amb el nostre nom als pròxims campionats que es puguin disputar aquí a Espanya, sota el nom de, sobretot del nom del club de Platja Roses. Heu comentat que sou 6 o que els fundadors del club sou 6. Esteu vosaltres dos, en Sergi i l'Àlex Osseros. Qui més hi ha? A veure, tenim el que és el departament esportiu, el porta en Miguel Díaz. El departament de seccions porten Dani Aro, juntament amb l'Àlex Osseros. El president del club és en Marcos Rebriego, i els dos presidents, vicepresidents, tesorers i portaveu, en aquest cas, és en Nelson Rodríguez i en Sergi Osseros, que sóc jo. Per tant, vosaltres, a part de jugar, de portar el club, el dia a dia del club també jugueu. Us heu plantejat en algun moment deixar el que és la competició i centrar-vos només en la direcció del club, o no? Home, és un equip, un club que neix arrel de 6 competidors, 6 persones que els agrada fer molt d'esport, que es van plantejar un dia fer un club gràcies a que, doncs, funcionava, els agradava, feien pinya, i bueno, la idea és seguir així fins que el nostre cos ens digui prou. Després ens plantejaríem ja el que és la direcció, i passaríem al segon terme tot el que és l'apartat esportiu. doncs, Sergi i Àlex, no sé si us ha quedat alguna cosa per dir, si voleu afegir alguna cosa, doncs teniu els micros oberts. Sí, doncs que tenim, estem tinguent el recolzament d'aquests tres empreses de Roses. Estem interessats en que la gent es posi en contacte amb nosaltres, perquè nosaltres volem créixer, volem proposar coses, i sense el recolzament de lo que és l'entitat privada, doncs a vegades és més complicat, no? Estem treballant també per tindre unes instal·lacions durant l'hivern, pactant amb diferents entitats esportives, perquè ens puguin facilitar, com a mínim, puguin col·laborar amb nosaltres, fer alguna sinergia, i bueno, també donar les gràcies a tota aquella gent que està al costat nostre des del principi, no? I que fa que això sigui possible. Doncs l'ho dit, moltíssimes gràcies i serà fins a la propera. Molt bé, que vagi bé. I nosaltres, que després de parlar del món del futbol platja, dels esports de platja en general, el que farem a continuació serà anar a fer una mínima pausa i tornem tot seguit ja parlant del que és la nostra tertúlia amb els nostres companys que ja tenim aquí als nostres estudis, Marta Start i Jesús Navarro. Per tant, doncs, fem una mínima pausa i tornem ja parlant amb els dos nostres contertulians en la tarda nit d'avui. Cinc-set Esports amb Dani Pagès. Cinc-set Esports, tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Vila-sacra, Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrades sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 2:15, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors i inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, Festa Major de Sant Blai a Vila-sacra. Cinc-set Esports, la tertúlia. Doncs nosaltres que començarem el nostre temps de tertúlia i ho farem parlant una estoneta amb els nostres companys, Marta Star del Setmanari de l'Empordà. Marc, molt bon vespre. Bon vespre. I també el nostre company Jesús Navarro del Bisetmanari Hora Nova. Jesús, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, avui doncs estem aquí per parlar una mica de l'actualitat esportiva de la nostra comarca. Una Unió Esportiva Figueres que després de la victòria de la setmana passada, comencem parlant del Figueres, doncs, que es troba ja segon a la classificació, cada cop obrint més distància en respecte al setè classificat. Com ho veieu tot plegat? Bé, es pot dir que aquestes darreres jornades de la primera volta varen ser del tot positives per l'equip, que ha anat encadenant molts punts i anant agafant un coixí de punts important respecte dels llocs de més en baix de la classificació, i crec que pot presumir de no patir massa en aquesta segona volta, ja que els resultats sembla que l'acompanyen, i tot i que descartem el líder, el Ripollet, que de moment està ja a 4 punts, però que sí, encara es pot arribar a pensar en un ascens de primera catalana. El Ripollet el descartaríem, Jesús, o és molt aviat? Home, és aviat, 4 punts, a veure, hem de pensar que tampoc és una distància doncs, com per fer-nos pensar que és un equip doncs, que no està a l'abast dels rivals. És cert que està jugant bé, que està traient endavant els partits i que a més que ho fa amb solvència, però si el Figueres es mostra sòlid en aquesta segona volta, no ha de renunciar a intentar ser campió, però bé, l'objectiu principal ha de ser aconseguir una plaça entre els sis primers, i això és el que ara mateix està doncs, en la bona línia, perquè aquesta distància doncs, ja amb el setè classificat comença a ser important. I a més és segur que aquesta diferència es podrà anar ampliant en les properes jornades. Jo confio en el Figueres, que està demostrant doncs, com bé deia en Marc, en aquests últims partits una solvència en quant a tirar endavant els partits, fins i tot remuntant marcadors adversos o resolent partits que no són fàcils i en els que potser li falta en cert cara a porteria, però doncs que sap jugar i sap doncs, tirar-los endavant per sumar els punts, i jo crec que això serà important de cara a la segona volta. El Figueres s'ha anat assentant a poc a poc a la categoria, una categoria complicada com és la preferent, i és ben cert que, doncs, que aconseguirà ampliar la diferència, si més no estabilitzar-se dins aquest grup de 6, i llavors si la diferència doncs, no creix o fins i tot disminueix, es pot aspirar tranquil·lament a lluitar pel títol de campió. Tampoc hem de descartar els equips que estan lluitant amb el Figueres per aquestes posicions capdavanteres, com el Mollet, com el Manresa, l'Avià, que de moment encara doncs, està aguantant l'empenta. Són rivals que jo crec que també estaran aquí. Potser l'Avià és el que amb el que menys confiança tinc, però els altres quatre, Ripollet, Figueres, Mollet i Manresa, jo crec que estaran lluitant, no dic fins al final, però potser fins a l'últim terç del campionat per les primeres places. La nota negativa pot ser també en aquesta segona, inici de la segona volta, és la retirada d'un dels històrics en aquest futbol català, la preferent aquesta temporada, com era el Mataró, no? Potser ha estat una de les decepcions que han pogut tenir tots els aficionats al futbol, els que portem anys seguint el futbol català, i que s'ha produït doncs, aquesta retirada del Mataró, que ens recorda molt la davallada que va patir un altre equip com molt familiar nostre, com el Figueres, no? Sí, a més recordem que el Mataró i el Figueres s'havien enfrontat a segona divisió B, s'havien jugat diversos partits, havíem tingut ocasió de viure partits en aquell camp tan peculiar de Mataró i Estris, veure com equips catalans amb història doncs, es perden per aquesta sèrie de motius, però bé, doncs, és la llei del futbol també avui en dia, i bé, confiem que això no, doncs, que no hi hagi més casos com aquest del Mataró. Mira, ve perfectament que comentis això, perquè doncs, tal com està la situació ara mateix, es preveuen més casos, no? Precisament el futbol català està tocat, no? Sí, ja es va anar avisant quan hi va passar el Figueres l'any 2007 aquesta desaparició entre cometes. Es va començar a parlar de terrasses, de gramenets, de tres equips, lleides, i crec que un dia o altre ha de passar, no? que hi hagi aquesta davallada, que hi hagi aquesta crisi que faci perdre categories. És la llei del futbol i de l'esport en general, perquè no només passa en el futbol, sinó que ha passat en altres esports com el handball, que en un altre equip històric com el Granollers hi va passar, que va haver de baixar categoria per no aguantar en l'elite. Penso que això ens hi trobarem moltes vegades. Home, el que està clar és que hi ha una frase que s'acostuma a dir, és que un equip ha d'estar en la categoria que es pot permetre mantenir. És a dir, no pots estirar més el braç que la màniga si saps que no podràs doncs, fer front als pagaments, endeutar-te. S'ha de ser conscient de quina és la capacitat del club, de què es pot generar en quant a ingressos i de quin tipus de jugadors pots arribar a pagar per mirar de no patir problemes. Aquesta jo crec que ha de ser la base de qualsevol club. No parlarà ni del Figueres ni del Mataró, desgraciadament el darrer cas que hem conegut, però hauria de ser una mica la idea que tots els clubs han de mirar de seguir, perquè és que si no la situació és insostenible. I ara mateix, a dia d'avui, la categoria que pot assumir el Figueres, quina és? Més amunt de la tercera divisió, la tercera, com ho veieu? Encara aquesta tarda ho estàvem discutint, i és que, no sé, la tercera divisió o la segona divisió B, em deia un company, no, la segona B us trobareu a enfonsar, perquè ja ho has vist, ja ho vas veure unes temporades i vas estar i bé, no ho sé, primer de tot hem de pujar a tercera divisió. Quan hàgim arribat a tercera divisió veiem les possibilitats, veiem com està el panorama futbolístic, perquè pot haver canviat amb totes les reestructuracions que es produiran en el futbol català, i es veurà si és fàcil pujar a segona B, si continua sent complicat, perquè no hem d'oblidar els problemes que tenen tots aquests equips catalans històrics que intenten un any rere l'altre de pujar a la categoria de segona, de tercera a segona B. I ja ens explicaràs, equips com el Reus, que ha anat fent un ascensor, o altres equips que ara no em venen al cas, però que també han patit molt. El mateix Terrassa, abans l'Espanyol B. Déu-n'hi-do aquest any també el Vicrucis que està passant al Terrassa, a tercera divisió, i no ho semblava. Amb un vell conegut de la Unió Esportiva Figueres a la banqueta, amb Miquel Olmó, i doncs el que diu en Marc, que cada cop és més complicat assolir l'ascens a categories com segona B, no? Jo el que penso és que ara mateix l'objectiu, a banda doncs, d'assegurar l'ascens a primera catalana quan acabi aquesta temporada, és després anar a la tercera divisió. I jo crec que de moment hauria de ser el sostre que s'hauria de plantejar la Unió Esportiva Figueres. No deixa de ser una categoria similar a la primera catalana en quant a que els desplaçaments seran tots per Catalunya, amb una cosa en rivals doncs, de prop, que poden facilitar doncs, també que vinguin aficionats de fora de l'estat i facilitar que els aficionats de la Unió es puguin desplaçar. Ja després, pensant en segona divisió B, és una categoria, jo crec que encara és deficitària, els desplaçaments són molt més costosos, ja doncs, recordem l'època de segona B de la Unió, tocava anar doncs, a València, a Castelló, a Alacant, a Aragó en algunes ocasions, fins i tot un any va estar en el grup basc i va tocar anar doncs, a La Rioja, va tocar anar al País Basc també, algun cop a les Illes. Si estàs a segona B, jo crec que ha de ser amb un plantejament claríssim d'anar a buscar la segona divisió A per mirar de sortir d'aquest pou, i si no, jo crec que si no es pensa en això, l'objectiu o el sostre hauria de ser la tercera divisió, quedar-se per la zona, consolidar el projecte de la Unió Esportiva Figueres, d'aquesta refundada Unió Esportiva Figueres que va començar, recordem, a tercera regional, i portar-lo a tercera divisió ara mateix jo crec que seria el primer dels èxits. Plantejar-se fites superiors, bé, jo crec que ja caldria un replantejament de la filosofia actual de la Unió Esportiva Figueres. La Junta, què diu de tot això? Què en pensa? Heu parlat amb Pere Aguado i companyia? El Figueres va néixer amb una filosofia, ara que parlàvem de filosofies, una filosofia ben diferent de la que hi havia hagut en l'anterior etapa amb l'equip a segona divisió. Bé, el club el que vol és que es pugui veure futbol a Vilatenim, que la gent gaudeixi de l'equip que en aquell moment hi ha i que hi hagi gent al camp. Potser el que estàvem parlant ara de l'aposta entre cometes arriscada de pujar a segona divisió B, potser no ens convé, potser perquè el nivell de categoria que hi ha, que es veu poc futbol, que ja ens comencem a acostumar a veure cada cap de setmana per la televisió els partits suporífers que ens presenten de segona divisió B. També és cert que quan hi érem nosaltres, Déu-n'hi-do el que es veia i els partits que anàvem a veure a Vilatenim cada 15, Déu-n'hi-do el que ens estàvem avorrint. Si no hagués sigut el Figueres, ens hagués sigut dos equips ben desconeguts, haguéssim, és que ja no haguéssim anat, però bueno, el que tornant a reprendre el fil d'aquesta filosofia del Figueres, potser és que ens quedem a tercera divisió i allà ens quedem unes quantes temporades. Si hi ha possibilitat de fer el salt a la segona B, benvingut, però bé, mentrestant disfrutem del futbol, disfrutem dels equips que puguin venir, que aquesta temporada de tercera divisió, que està molt bé, perquè amb la rivalitat que hi ha amb equips nous que acaben de despuntar, com el Llagostera, com com altres equips, està molt bé, i potser després Déu dirà el que pugui venir. De moment, però, el que toca és pensar en aquesta primera divisió catalana. I si parlem de la primera catalana, doncs aquesta temporada hi tenim el Peralada, un Peralada que, si tot va bé, la temporada que ve hi continuarà siguent, i teòricament doncs hi haurà un bon derbi, no? Sí, home, molt malament haurien d'anar les coses a la segona volta, perquè el Peralada no hi sigui la temporada vinent a primera. Ha fet una primera volta molt digna, i a més la va poder tancar amb una victòria, que això sempre anima. I l'inici de la segona, doncs bé, l'empat al camp de l'Igualada, amb un partit que hauria pogut guanyar, també demostra que l'equip sembla que recupera una mica la bona línia. Està fent una molt bona campanya, l'equip està consolidat a la zona mitja, està molt lluny de la zona perillosa, i bueno, mira de reull la zona alta, però vaja, jo crec que no ha de ser pas la seva principal preocupació, si més no mantenir-se doncs com està, no? Entre els 10 primers classificats, jo crec que és una molt bona posició per al Peralada, que si més no, ho havíem parlat l'última vegada que vam estar aquí amb tu, Dani, i és que desitjàvem que la segona volta no patís com ho va fer la temporada passada, i jo crec que amb la diferència de punts que té i amb els resultats, sembla que aquest any no tocaran els patiments que vam haver de viure fa un any. Va fent el Peralada, de mica en mica va donant una mica, va donant el seu joc, estan tranquil, no passa problemes, i és el més important a hores d'ara, perquè ja té experiència les últimes temporades que es va anar adormint i li varen passar per sobre. Bé, aquesta temporada penso que no serà el mateix, i estic veient un equip molt diferent del d'altres anys. No sé si és per l'efecte Vilches o què, però pot ser que sigui, sí, impera un, o imprimeix un esperit de lluita, diria jo. Un esperit de lluita, exactament. Potser perquè encara recorda els seus temps de futbolista, que els hi... és l'efecte Guardiola també, no? Ahir parlava precisament amb un company i em deia el mateix, que diu que Edu Vilches doncs imprimia un caràcter als seus equips, i doncs és així. Evidentment, de moment se n'està sortint prou bé, i doncs com veieu aquesta segona volta de l'equip verd i blanc? Bé, no sé, s'ha d'anar analitzant partit a partit, però penso que el que ha fet a la primera volta no pot passar dificultats. En principi, crec que a falta de veure com arrenca aquesta segona volta, perquè encara tot just acaba de començar, queden moltes jornades de lliga i pot passar un mínim marge d'error. Penso que tampoc no es pot descarrilar com es va veure en altres temporades, que va anar perdent gas i es va anar desinflant. Penso que aquest any no pot passar, eh? Sí, jo tinc confiança en que la segona volta, no sé si serà doncs igual de positiva que ho ha estat la primera, però si fa uns números similars, l'equip acabarà molt ben situat a la zona mitja alta de la classificació, sense haver de patir, que jo crec que és el principal objectiu que s'han marcat aquesta temporada, no haver d'estar constantment mirant la cua de la classificació, veient que setmana rere setmana es van acostant als darrers classificats, i que la diferència de punts amb ells es va reduint. Si això s'aconsegueix, si l'equip es va consolidant, si va doncs alternant victòries amb alguna altra derrota que tocarà lògicament, i sobretot amb els equips de la zona alta, doncs jo crec que el Peralada podrà fer, farà una bona segona volta i no li tocarà patir. L'altre dia, precisament després del partit de l'Igualada, el tècnic igualadí comentava amb Edu Vilches doncs que el Peralada tenia un equip per estar a la zona alta, que no en tenia doncs com estaven doncs tan lluny d'aquesta zona alta, que per joc haurien d'estar un pèl més amunt, és el que comentava el tècnic José Luis Ruiz. Un altre gat vell. Un altre mític del futbol català, efectivament. Que també podria estar en un museu, eh? Efectivament. Un altre, doncs, que fa anys que corre per als equips de la geografia catalana i amb diferents equips. I, doncs, estava comentant això, i també ens deien els companys de Ràdio Igualada que l'objectiu, o el que havia dit el tècnic igualadí, era que el seu equip havia de fer 40 punts a la segona volta. quan a la primera havia fet, si no vaig errat, 30. Per tant, home, són molt punts. És el que comentava el tècnic als companys de Ràdio Igualada. Per tant, jo crec que és molt difícil, i el que ens comentava Edu Bitxet, que aquí els micròfons del 107 esportons, és que el que ha de fer l'equip és sobretot no ser tan irregular a fora, i a casa doncs seguir mantenint la mateixa línia. Potser tenir una mica més de sort amb els darrers metres, que això també l'ha privat de sumar punts en diversos partits, si tinguem una mica més d'encert, potser estaríem parlant que el Peralada tindria doncs, el mateix, no sé, 3, 4, 5 punts més, i estaria doncs, entre els, encara més a prop de del que són els tres primers classificats, que són els que marquen la zona d'ascens. Però bé, també és cert que a vegades doncs, acaba sumant punts que potser aquell dia no has fet mèrits per aconseguir-los. Normalment es diu, no, el futbol, tot el que t'atreu un dia t'ho acaba tornant un altre. Companys, parlem de diferents jugadors de casa nostra que estan per diferents equips de l'estat espanyol, com per exemple Alan Baró, que es comenta que pot marxar de l'Albacete, no?, en aquest mercat d'hivern. Això és el que es comentava. És la impressió que en treu aquest jugador de la primera volta que ha fet el Albacete. L'he vist en alguns partits per la televisió. De fet, no és veritat que tampoc ha tingut tanta participació com anteriors temporades en altres equips. Penso, també s'ha de tenir en compte la competitivitat que hi ha en aquest equip. L'ABCT està lluitant per mantenir-se a la segona A. Pateixen. L'he vist jugar algun partit i déu-n'hi-do el nivell que exhibeix l'equip manxec, però bé, l'Alan sí, té uns objectius, que és després de passar per altres clubs de major categoria, i és ben respectable el que pugui pensar, i si pot té la possibilitat de tornar a un equip de primera divisió, benvingut sigui, no? També tenim a Damià Abella, en aquest cas a l'Osasuna. Com li està anant la temporada, Damià? Home, a nivell d'equip malament, perquè l'Osasuna doncs, està lluitant, també seria un cas similar a l'Albacete, no, els resultats no l'acaben d'acompanyar i està a prop de la zona d'ascens, però ell particularment ha completat una molt bona primera volta, és un dels jugadors més utilitzats per José Antonio Camacho, ha estat titular en la majoria dels partits de la primera volta, i bé, doncs jo crec que en aquest sentit s'està tornant a consolidar com un jugador de primera divisió, com ja ho havia estat com va estar cedit al Racing i posteriorment en el seu pas pel Betis. Sembla que ha pogut deixar enrere l'última temporada del Betis, que no va ser gaire positiva, amb l'equip a segona divisió amb moltíssima pressió, amb molts afers doncs, extraesportius que es van viure a Sevilla, i ara sembla que a Pamplona, amb una ciutat que ell mateix ha comentat alguna vegada que viu molt el futbol, però que al mateix temps respecta moltíssim els jugadors, doncs sembla que s'està retrobant amb el seu nivell de jugador de primera divisió. Ara el que hem d'esperar és que els resultats els acompanyin i que l'Osasuna no pateixi. I també doncs, més avall tenim dos jugadors, per destacar-ne algun, Héctor Simón, el Castelló, que sembla que està tenint la continuïtat aquesta temporada, i també un jugador que aquesta setmana passada va estar provant a Anglaterra, el cas de Zou Fedal, l'ex del Vilajuïga i el Peralada, que va estar a prova amb el Charlton. Com veieu aquest... Com ho veieu tot plegat? Home, l'Héctor, a veure, últimament està veient port, a més, està contribuint als bons resultats del seu equip, però el Castelló està pagant un inici molt, molt dolent de Lliga. Es va situar a la zona baixa quan era un dels candidats a lluitar per, doncs, per la promoció d'ascens a segona divisió A, i ara mateix, crec recordar, deu estar uns 8-10 punts, ara parlo de memòria, està lluny, sembla que li costarà reduir la diferència amb la zona alta, però l'Héctor està aconseguint el que potser també li havia faltat els últims anys, i que era una regularitat, una presència constant a les alineacions. Ja l'any passat en el Benidorm doncs ja va tenir una etapa que sí que va aconseguir jugar, però aquest any com a mínim està sent més present a les alineacions del Castelló, i això és molt positiu per ell, perquè es torni a sentir jugador, perquè recordem, l'Héctor va passar doncs una lesió molt complicada que fins i tot va fer pensar si seguiria en el món del futbol o no, i ara potser seria la seva primera temporada doncs, completa, que per ell jo crec que ha de ser la seva màxima satisfacció. Sí, perquè a Girona tampoc no li van anar massa bé les coses. Bé. El cas d'en Sou, en part, no sorprèn, tenint en compte la seva trajectòria. Recordem que està jugant al grup quart de segona divisió B, Sant Roque, i que el Sant Roque ha estat adquirit per els mateixos propietaris que el Charlton, i ha estat doncs, tota aquesta setmana passada fent proves amb el Charlton. Inclús el passat dimarts va jugar un partit davant del Tottenham, el qual va perdre el seu equip per 3-1, però va ser lloat per el tècnic del Tottenham, que havia vist doncs, molt bé. No, deia això que era un premi de la seva trajectòria ascendent en les últimes temporades, tenint en compte que el van veure jugar amb el Vilajuïga a tercera divisió. Va ser aquell pas efímer, però bé, allò que dèiem, no? El Vilajuïga va ser un aparador. I a partir d'aquí vam anar veient com despuntaven. Encara aquesta setmana passada veia en el resum de la tele de segona B Víctor amb el Badalona, amb l'equip de Manolo Márquez. Encara està oferint molt bons detalls, com ens els va delectant aquí a Vilajuïga a l'època de tercera divisió. Un altre que també està doncs, jugant últimament és el porter en Jordi Massip. Recordo aquell reportatge dels companys de Barcelona de Canal Barça. Sí, sí. Doncs ara Jordi Massip sembla que s'ha fet un lloc al titular de Luis Enrique. Bé, van alternant, però... Tres grans porters al Barça B. Però és important que continuï amb ell, senyal de que quan van preveure que aquell jugador necessitava minuts per consolidar-se, doncs que el Vilajuïga va estar en el lloc oportú i va saber demanar la cessió d'un jugador que nosaltres que vam veure el Vilajuïga aquella temporada, recordo que ja li veiem, com se sol dir, maneres, no?, al porter, i ho està demostrant. D'aquella experiència del Vilajuïga, ara que ho hem tret, doncs què en destacaríeu? Després de dues temporades, què n'ha quedat? Bé, què n'ha quedat? Per als jugadors, no sé, com ho veieu des de la perspectiva doncs, dels jugadors que van estar allà, va ser positiu, no? Va ser una bona experiència de tots aquests jugadors que varen poder enfrontar equips de categoria doncs, que en aquell moment per ells era molt més alta que la que havien experimentat en anteriors campanyes. De cop i volta no ens han d'enganyar, ni s'han d'enganyar ells, de cop i volta es varen trobar enfrontant-se a l'Espanyol B, enfrontant-se al Reus, enfrontant-se a quins altres equips hi havia, el Manlleu, exactament, l'Hospitalet, sí. Bé, van donar-los deixar-los un pòsit que crec que ara mateix han pogut aprofitar i anar a altres equips d'una categoria superior. Molt ràpidament, fem una pinzellada al que és el futbol regional, primera, segona i tercera regional. La primera regional, els equips de casa, doncs, Vilamalla i l'Escala, doncs, que estan subsistint. Doncs, l'Escala, com és habitual, cada temporada comença malament i va de menys a més. Vilamalla doncs, està en una zona tranquil·la, i la Jonquera, que doncs, ha hagut de fer un canvi d'entrenador i ha incorporat precisament a Manel Cabezos. Com esteu veient la temporada dels tres equips? Home, l'Escala, com bé dius, no? Va començar malament, va estar moltes jornades doncs, a prop de la cua o en les últimes posicions, i semblava doncs, que no s'acabava de sortir, però va enganxar una bona ratxa, van començar a arribar els resultats amb la feina de l'equip, i s'ha anat consolidant les darreres jornades a la zona alta, i bé, de moment el marge doncs, és important, no és definitiu ni molt menys amb la zona de descens, que més recordem aquest any doncs, amb la reestructuració de categories hi haurà 6 equips que marxaran d'aquest grup, però bé, de moment té una bona diferència, a més està bé a la zona alta. El Vilamalla aguanta la zona mitja, però clar, no es pot permetre cap relliscada, perquè la diferència no és massa gran, i la Jonquera, doncs, vinguent de darrere amb el canvi d'entrenador, a veure si, doncs, si aconsegueix anar sumant punts, anar guanyant partits ara mateix, doncs, per mirar de sortir d'aquesta zona i començar a trobar una miqueta de tranquil·litat, que jo suposo que és el que li convé a l'equip per poder treballar en aquesta segona volta. La Jonquera s'espera amb aquest canvi a la banqueta i amb l'entrada de jugadors nous poder recuperar una mica de terreny, sobretot amb el canvi a la porteria. L'entrada de Tibu, penso que ja s'ha vist en aquests primers partits, que està donant un altre aire a l'equip, està ajudant molt. És un porter de nom, i que també ho ha demostrat en els equips on ha estat. Si ens fixem en la classificació d'aquesta primera regional, trobem el Lloret amb 49, el segon està a 14 punts, és el Ripoll. En aquest cas sí que podem dir que el Lloret no s'ha de preocupar de... No, l'any que ve probablement sigui rival de la Unió Esportiva Figueres, no? I del Peralada. Un històric, el Lloret. Sí. Un històric, i amb un històric a la banqueta, com és Edu Urdiales, precisament ex de Blanes, Peralada, entre d'altres, i doncs que ara sembla que està aportant, doncs, la seva sapiència a la banqueta, i de moment se n'està sortint, i molt bé que se n'està sortint l'equip d'Edu Urdiales. I si parlem de la segona regional, el grup 15, doncs allà l'agrupació esportiva Roses sembla que s'ha destacat. No hi ha color, em sembla. No, de moment no hi ha cap. El base Roses, que semblava que aguantava, doncs es va desinflar, no? I el Torroella, que era, doncs, semblava com a, quedava com a únic o principal rival de l'agrupació esportiva Roses, i en les darreres jornades ha punxat i ja ha permès que s'obri un forat, que amb el nivell de joc i de resultats que està aconseguint l'agrupació, home, queda moltíssima lliga, no? Però vaja, 9 punts de distància sobre el segon i 11 sobre l'esplai del base Roses, comença a ser una distància molt important. Jo crec que l'agrupació està posant ja la directa cap a l'ascens, i com que aquest any no hi ha el premi de la promoció, doncs queda una mica ja descafinada aquesta zona alta, no? Perquè l'agrupació no falla, i els rivals, per molt que apretin, serà complicat que li puguin reduir la diferència. I molt ràpidament anem a parlar també una mica d'altres esports, amb una pinzellada. Per exemple, el bàsquet, Jesús, la de PAF aquesta temporada la tenim passant problemes, no? Passant problemes, però a més amb una Copa Catalunya en aquest grup de la EPAF, que jo diria que és igualadíssim aquest any. Hi ha els dos o tres primers que s'han distanciat una mica, però la EPAF, que ara mateix està en zona de descens, que és 15è, està a 3 victòries del quart classificat. És a dir, pot semblar que la situació és dramàtica, perquè l'equip, doncs, està en descens directe i podria baixar a la primera catalana, però és que enganxant una bona ratxa de resultats pot sortir d'aquí, no només sortir, és que no dic que hagi d'aspirar ni molt menys a disputar el playoff d'ascens, perquè ara mateix l'objectiu seria lluitar per la permanència, però la distància no és tan gran, és a dir, amb una mica de sort, lògicament, perquè es necessita, i una bona defensa com la que van fer l'altre dia a la pista del Vic, i que acompanyin un xic els resultats i el joc ofensiu, jo crec que el Figueres té opcions d'evitar el descens. Si més no, ara mateix, ja que l'equip està situat en penúltima posició, ara mateix ha d'anar a buscar la promoció de permanència, que la juguen, recordem, els 4 equips que té per sobre. Amb 2 d'ells estan empatats a victòries, i amb els altres 2 li separa només un triomf. Per tant, la distància no és ni molt menys insalvable. Queden pràcticament tota la segona volta per disputar, i jo crec que l'equip està capacitat per lluitar per aquesta permanència. Parlàvem l'altre dia amb Oriol Robert en el nostre programa, i ens comentava que el que s'havia de mirar era d'aconseguir el major número de victòries per intentar disputar, en el cas de disputar el playoff de descens, a les eliminatòries a casa. Exacte, el factor pista seria molt important. Recordem que en la promoció permanència es juga el millor de 3 partits, el primer partit com a local, si no m'equivoco, i el segon com a visitant, i en cas de necessitar un tercer partit es jugaria a la pista del que ha quedat millor classificat. En aquest cas, doncs, seria a la pista de l'11 i del 12 de cadascun dels grups. Ara mateix la distància amb aquests equips, amb l'11 i el 12, és d'una sola victòria, i amb un d'ells, el Palamós, que és el 12, el bàsquet average és favorable, perquè la de PAF el va guanyar aquí Figueres. Per tant, jo ho dic, queda moltíssim i la situació pot canviar molt, però jo crec que l'equip està capacitat per mirar de lluitar per no baixar primer i per aconseguir una plaça, de moment, si més no, com a local en un hipotètic tercer partit de permanència. Marc, com estàs veient la temporada de la DEPAF? Complicada, no? Pel que comentava ara en Jesús, no? Sí, però és allò, aquella frase que dic, ara caic, ara m'aixeco, no? Està demostrant, doncs, que té capacitat per poder guanyar partits, però peca de deixar de no rematar les coses quan els té ben al punt de mira, no? Ara mateix la DEPAF és en una situació complicada, però ha demostrat en les últimes jornades que és capaç de poder redreçar la situació i de poder sortir d'aquest pou, i confio que ho farà, perquè té un equip encara, malgrat les baixes que hi va haver-hi a final de la temporada passada, té un equip en capacitat per poder sortir d'aquí. Si parlem del futbol sala, aquesta temporada recuperava el futbol sala després de la mala experiència d'Empúria Brava l'any passat, i ara dintre la Fundació Esportiva Figueres s'està lluitant en l'última categoria del futbol sala català, però de moment sembla que les coses van prou bé, no? Sí, va començar molt fort, però s'ha desinflat una mica. Malgrat tot, penso que tampoc passarà ànsies per poder evitar cap mal major, no? Al final sembla que se'n sortirà prou bé. Sí, sobretot el que és important és que vagi a arrelar el futbol sala de nou a Figueres, sí. No ha vist molts anys desaparegut, i el projecte que ells han posat en marxa aquesta temporada doncs passa també per crear una escola de futbol sala, que també hauria de ser la preocupació, és a dir, anar formant els jugadors, no només aconseguir l'ascens, que lògicament és important, perquè sortir d'aquesta categoria és bàsic també per al futur del club, però sobretot encaminar-ho al que és la formació tant dels jugadors actuals, perquè molts venen del món del futbol i no pas del futbol sala, i hi ha diferències, és un joc molt més tècnic, molt més tàctic, i s'han de treballar molts conceptes, però també per posteriorment formar jugadors que acabin nodrint en un futur al futbol sala de Figueres. I en quant a la seva situació, bé, en els últims partits està recuperant, potser sembla la bona línia, però les errades en defensa li estan costant alguns entrebancs, alguns partits que s'estan resolent a favor del seu rival, i potser és l'aspecte que sembla, doncs, que s'ha de treballar més, no? Mirar de ser més constants en defensa i no propiciar errades que s'acaben convertint en gols, i com va passar doncs la setmana passada a la pista del líder, que els hi van costar el partit. I ja ara sí, aniríem tancant, i ho faríem parlant de motociclisme, i és que aquesta propera temporada tindrem el Mundial de 125, un pilot de casa. Es tracta de Maverick Viñales, que el proper dissabte precisament presenta el seu club de fans. Expliqueu-nos, doncs, com creieu que pot afectar això a la comarca, el fet de tenir un corredor al Mundial de 125. Penso que donarà a conèixer més l'esport de les dues rodes, que si alguns no ho coneixien prou bé, ara sí estarà més a prop. Home, no havia passat mai, sembla, que tinguéssim un pilot de casa en el Mundial de Motociclisme, i això és un incentiu molt important perquè es pugui arrelar les motos, o potser arrelar més encara, perquè no hem d'oblidar que ja hi ha una tradició a la comarca amb la penya motorista Figueres, que ha tornat a reeixir després d'uns anys d'estar una mica enterrada. Hi ha un circuit important a Figueres. Roses també té una bona trajectòria, Castelló d'Empúries també, d'altres municipis estan organitzant activitats, però bé, ara tinguent un pilot al Mundial de Motociclisme ajudarà a que es popularitzi més encara aquest esport. Creieu que Maverick Viñales podria ser un cas com el d'aquesta temporada de Marc Márquez? Ho vaig preguntar directament, i va voler tirar pilotes fora i no va voler, doncs, reconèixer que... No va tirar porta, no? No. Home, jo no descarto que pugui ser en un futur. Aquesta temporada jo crec que ha de ser una mica d'aprenentatge, molts circuits que ell no coneix. bàsicament coneix els de l'estat espanyol, coneix Montmeló, coneix el circuit de Jerez, el de Chesi i Motorland, però clar, la resta són circuits nous per a ell, i suposo que no serà fàcil la primera temporada doncs, arribar i fer bons resultats. Tot i això, ha demostrat que és un pilot doncs, amb unes condicions innates increïbles per a la pràctica del motociclisme, com ha demostrat aquest any guanyant el Campionat d'Europa i el Campionat d'Espanya de 125, i confiem doncs, que a mesura que vagi passant el campionat el puguem veure doncs, entre els primers classificats, que pugui puntuar ràpidament, que això també seria doncs, important per a ell i per a la seva moral, i que a poc es vagi consolidant, i per què no, doncs, que en un futur puguem celebrar o puguem veure un pilot rossinc o un pilot de l'Alt Empordà que estigui lluitant per ser campió del món. Això seria fantàstic. Quina infraestructura compta amb el Viñales per afrontar aquest repte del Mundial de 125? Està dintre de l'equip de Paris Hilton, lluirà el número 25, això s'ha confirmat, però la infraestructura, en quina infraestructura compta? No ho sé, s'ha d'anar veient. Encara és aviat per conèixer detalls, però bé, el que ens han anat explicant és un bon equip que té doncs, gent experimentada darrere i que ens poden, doncs, o poden ajudar molt bé a encarrilar-se en els circuits i en el que és el Mundial. És un equip amb experiència ja en el Campionat del Món, aquest any a més tindrà doncs, també una estructura Moto2, per tant no estem parlant d'un equip novell que aterra el Campionat del Món sense saber de què va la història, ja se suposa doncs, que hi ha una experiència al darrere, que això suposo que també serà molt important per encarar la trajectòria de Maverick, i compta amb un company doncs, que ja ha corregut a 125, que també ha estat a Moto2 i que ara torna el vuitè de litre, i per tant suposo que tot això se'n pot beneficiar a Maverick en aquesta primera temporada en el Mundial. Doncs companys, parlant de motociclisme, que posaríem punt i final aquesta estona, aquesta tertúlia que hem mantingut aquesta tarda aquí. Agrair-vos companys la vostra presència aquí. Jesús Navarro, company del Bicentenari de l'Empordà, moltes gràcies. A tu, Dani. Marta Estar, company del Seminari de l'Empordà, també moltes gràcies, i fins a propera. Tots dos, bon vespre. Sin set esports amb Dani Pagès.